Boa tarde a todos e todas. Volvindas, evidentemente, a isto que son xa a segunda xornada da lingua aquí en Vilar de Santos. Neste caso, o tema que vamos coñecer un pouco mellor é o galego extremeiro. É claro que primeiro, vamos comezar unhas xornadas, é agradecer a presenza de todos e todas nestas xornadas, xusto nos días nos que para moitos e moitas son de lacer e ferias, é dicer, de non traballar e de ir por aí pasalo ben. A lingua, no entanto, a cultura, pois, non é obstáculo para ese lacer e para ese divertimento, mas ben, ou antes exactamente, a contrario. Agradecer tamén a colaboración e fantástica disponibilidade da Cámara Municipal de Vilar de Santos, que xa acollera as primeiras xornadas lá en decembro do ano pasado. Estas superan, eu acho que vades nestes dous días vades ver así, vades ver así, vades perceber así, supera con moito aquelas do ano pasado e simplifican un interese e un esforzo non moito común para un municipio pequeno do rural da Galiza interior. Aínda, e como representante da Asociación Galega da Lingua, sentirme obrigado con a Asociación Xuvenil O Covelo polo seu convite para sermos copartícipes máis unha vez destas xornadas. Nos tempos que corren, axir, actuar sen complexos é até mesmo difícil. Eu decidí, no entanto, facelo, axir pois sen complexos, non é? E con o encontro e o diálogo como camiño, parafraseando o Gandhi, vou facer esta moi breve, por outro lado, abertura das xornadas. Permitime, sen ocultar que son reintegracionista e lusista, que acuda ao dicionario do profesor Estraviz para min, con todos os respeitos e reconhecimentos aos outros, o máis contrastado dos feitos desde a Galiza, e así intentar explicar o que é iso do galego extremeiro ao cual ven dedicadas estas xornadas. É claro que se poderá concordar ou discordar con esta visión, mas deito na mesa o direito de todos a podermos discordar sin discriminar e a podermos discordar sin por iso nos odiar. Conforme o dicionario Estraviz, o sustantivo galego serve para referir aquele ou aquel habitante ou natural da Galiza e aínda aquela lingua falada na Galiza. Un par de acepcións máis abaixo, o sustantivo galego aparece ligado ao de portugués a través dun trazo, para facer o termo galego-portugués, que Estraviz define como, para os nosos días, como a lingua falada na Galiza e nos países lusófonos. É claro que debo procurar agora o significado do termo portugués, e xusto no P, pego nele e a súa definición diz que alén de ser o habitante ou natural de Portugal, é tamén a variante normativizada da lingua galego-portuguesa que é falado polos portugueses e portuguesas e, por alargamento, por toda a lusofonía. Demostrado que do particular universo da Galiza podemos chegar, se o desexarmos, ao universal particularismo da lusofonía, debo explicar o que é o termo extremeiro. Enténdase con ese e non con xis. Pois lá vai. E acontece que no Estraviz, por acaso, non é? Encontramos o adxetivo extremeiro, con ese, non con xis, que significa colindante, contigo. Fica ben claro que o galego extremeiro é, pois, o galego fronteirizo, por dedución lógica, e con unha interpretación literal. É fronteirizo da actual Galiza administrativa, que non da Galiza real. É fronteirizo desa actual Galiza administrativa, mas facendo parte, para moitos, para moita da Galiza real, son as terras do Eunavia, do Berzo e entre as Portelas, mas tamén Portugal e de Portugal o Vale do Ellas. Para un reintegracionista como eu, falar de Portugal é falar da normalidade da lingua galega e até da súa potencialidade, pois desde as Américas até o Pacífico, palabras como terra ou fogo exprimen os mesmos conceitos que para todos nós. No entanto, as xornadas están pensadas para falarmos daquelas zonas pertencentes ao Estado, o actual Estado español, nas quais o galego extremeiro está nunha situación ben difícil, comparable, por outro lado, a non menos dramática situación que vive na Galiza, mas con un, ainda por cima, menor abrigo legal. Xusto cando levo xa a páxina e media, acho que talvez conseguise facer ver que as terras do Eunavia, do Berzo e Tres Portelas, cumplen a 100% o até aquí exposto, é dicer, que son galego extremeiro. tal vez nin cumprise o falado. De facto, que non ten claro que na continuidade, que non ten claro que a continuidade lingüística existente entre as falas do Carballiño e as de Ourense e con estas con as da Limia é comparável á existente entre as terras da Mariña Oriental e máis a Fonsagrada con as terras eunaviegas, ou entre os Ancares e máis Valdeorras con a comarca berciana, ou ainda entre as terras vianesas e as da Quen do Padornelo con as terras das Portelas. As liñas administrativas só marcan diferenzas para aqueles que minorizan a milenaria lingua galego-portuguesa, mas tal vez por acaso non o facen con a lingua española. No entanto, como enmarco, como enmolduro neste contexto o Vale do Elles? Lá na Extremadura española, enténdase tamén con ese e non con xese. Posso dicer que na realidade o Vale do Elles é fronteirizo con extensón da denominación internacional que o galego recebe lá en Portugal. Avanzando en explicación histórica, apenas é facermos un recuo cronolóxico e acompañarmos diacrónicamente a evolución lingüística desde as terras de Galiza do medievo e repararmos que o galego portugués medieval, que aínda se conserva vivo nesas zonas, evidencia que o portugués e galego é este claro portugués. Non sei se demostrei e até acertei, non é necesario compartillar, mas o que ven claro é que, sen complexos, as segundas xornadas da lingua mergúllanse neste galego extremeiro para coñecérmolo, para mellorármolo e para todos sentírmonos parte dunha comunidade lingüística que non é minoritaria, mas que sim está minorizada precisamente nas terras nas quais nasceu para seguir florecer. Porque temos unha lingua con 1000 anos de raíces culturais e porque queremos conservá-la lá onde se fala, estas xornadas visan un lugar para o encontro e o diálogo, sen discriminacións, e con ganas de mostrar que a lingua galega extremeira no Estado español ten futuro e merece reconhecimento por parte dun Estado que se di democrata e garante das pluralidades, neste caso, das lingüísticas. A seguir, André Taboada, da Asociación Xuvenil O Covelo, vai vos dar a coñecer quais os protagonistas e quais as actividades destes dous días que, lonxe de seren de martirio e morte, serán, estou certo, de diálogo e vida. Amigos e amigas, moito obrigado, pasen. Bueno, primeiro agradecer a presenza de todos vós aquí, dende a asociación e dende o propio concello. Tiñase pasado por a opinión de que certas zonas da Galiza que estaban sendo esquecidas administrativamente, tanto por no caso do Bierzo, no caso das Portelas pola Junta de Castilla e León, ou por exemplo no caso extremeño por a Junta, a pesar dos avances últimos que se teñen dado, o caso asturiano, quixemos dende este pequeno concello un pouco relembrar ou facer conta da situación destas áreas lingüísticas. Para un pouco introducirnos na situación, para un pouco sabermos qual é a súa problemática, contamos aquí con contados especialistas e xente que ten traballado pola recuperación do galego nesas zonas. O primeiro en falar é unha persoa que tiven recentemente a oportunidade de coñecer. É unha persoa que ten traballado arreo en Zamora pola canto menos a dignificación do idioma. É o Felipe Lubián, actualmente deputado nas Cortes, alcalde case que histórico do concello portelá de Lubián. Ten traballado arreo en Valladolid para iso, para dignificar o idioma, para canto menos facer unha lingua xa non obrigatoria, senón canto menos optativa para que os nenos que falan galego nesas zonas, nas Portelas, saiban que tamén a un nivel cultural poden ter acceso ao seu idioma e canto menos o poidan desenvolverse en galego con normalidade. A todos debíamos estar agradecidos ante o traballo que ten feito Felipe Lubián nese sentido. Outra das persoas que vai dar conferencias nestas xornadas da lingua é o Quique Costas. Quique Costas, a Quique Costas debemoslle a recuperación, a dignificación dun recuncho da xeografía do Estado español, que é o Val de Xálima, na provincia de Cáceres. Ele é profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo e é unha persoa que ten traballado en cada un dos tres concellos que conforman ese pequeno recuncho da xeografía extremeña para pôr en causa que ven afastados da nosa xeografía. Hai xente que fala galego, hai xente que nunhas porcentaxes moi altas segue a defender o seu idioma, a fala, como eles lle chaman, é que vexamos que xa non só aquí, senón ben afastados, siguen pensando en que está ben falar galego. Sigo citando as conferencistas, deles tamén podemos citar a Xavier Lago, levo todo o día con secretario de organización de Fala Ceibe, un colectivo que ten traballado arreo para xa non só a recuperación da lingua, senón a cultura no Bierzo, que tantos lazos ten co Oriente Ourensán e co Oriente Lugués. É unha persoa moi comprometida e que ten traballado para que precisamente 13 colexios do Bierzo, 13 colexios bercianos, dean hoxe as súas clases en galego. Ten traballado para que concellos como Veiga de Valcarce tentasen polo menos facer do galego vehículo normal de comunicación, tanto a nivel público como xa entre as súas xentes privado. Dende logo vai ser moi interesante o que nos pode aportar Xavier, como tamén pode ser moi interesante o que nos pode aportar Carlos Garrido. Carlos Garrido é membro da Comisión Lingüística da GAL, é licenciado en traducción e interpretación, é unha persoa tamén moi válida para explicármonos a situación que vive o galego-portugués, tanto aquí como máis alá das nosas fronteiras. Eu creo que pouco máis teño que dicir, son unha persoa un pouco pagana na materia filolóxica, creo que os protagonistas son outros, só pido que canto menos respetades as estas xornadas. Moitas gracias a todos vós. Deixo vos xa con Felipe Lubián, deputado nas Cortes e firme defensor do galego, alá nas Portelas. Vamos a presentar un pouco máis pormenorizadamente Felipe Lubián, a verdade é que ao final vamos cumprir o horario perfectamente. Se me cedo ou teño algún erro é porque está enganado o web do Parlamento de Castela e León, porque dai está tirada a información casi toda, ¿no? Ele nació en Lubián no ano 52, está casado e ten tres fillos e a súa profesión é a de mestre e, além disso, de matemáticas. Actualmente é procurador, como se coñecen os deputados nas Cortes de Castela e León. Foi alcalde de Lubián desde o ano 79 até o ano 2003, que o saiba sempre bebeu das fontes da esquerda, cousa que non é frecuente por estrelares. É dicer, que un alcalde de esquerda se mantenha prácticamente da transición democrática española até os nosos días no poder, non é o máis frecuente aquí. É o máis coñecido, como dicía antes o André, dos defensores do galego nesa comunidade autónoma, na Castela e León, por levar até Valladolid a reivindicación lingüística das zonas extremeiras. Fruto do seu traballo foi a conseguición, entre outras cousas, da materia optativa de galego nestas zonas após a modificación do artigo 4º, se non estou errado, do Estatuto Castellano Leonés e tamén do ensino de galego na Escola de Idiomas de Ponferrada. No ano 2001 seguiu o ronsel da Cámara Municipal de Veiga do Valcarce en Leno Berzo e ao declarar cooficial o galego en Lubián, mozón que, no entanto, nunca chegou a ter validez legal. Imagino que nos explicará os validez legais ele. No Parlamento Castellano Leonés actualmente é secretario da Comisión para a Promoción e Protección dos Direitos Humanos, como dicía antes, se o sitio de internet das Cortes de Castela e León non está errado, eu acho que non. Imagino que o seu currículo é moito máis amplo, moito máis alargado, podemos falar posiblemente máis. En todo caso, o protagonista é ele, e vamos nos seus relatorios a ver un pouco máis qual é a situación do galego en Lubián, entre as portelas. Imagino que me falará de Hermesinde, de Porto e de escola e agora mesmo e Pías, e tamén o traballo que les está desenvolvendo con el Bordeixo. Ainda que non sexa ponente, tamén está presente aquí a alcaldesa actual do Concello de Lubián, que me acompaña e que está aí entre o público, e que tamén, ainda que sexa castelán falante, é unha firme defensora do galego, está promovendo o irmandamento de Lubián con Rianxo, precisamente para a defensa da lingua nas portelas. Bueno, eu non son un lingüista, como queda dito na reseña nese currículum que acaban de decir aquí. Mais ben, ao mellor son un contacontos, como mestre que son, pois dedico-me a contar contos e a facer teatro, tamén se fai falla. E por iso vou comenzar explicando a relación que sempre houbo entre as portelas e Galicia. Alí, aquilo é un mundo en donde somente hai 3 habitantes por kilómetro cuadrado. 3 habitantes por kilómetro cuadrado escasos. Casi para encontrarnos uns cos outros temos que facer grandes esforzos. Claro, pois a economía sempre foi unha economía pobre, porque a natureza, a esa altitude de máis de 1000 metros, 1200, que hai algúns povos como Porto, que está a 1200, ou Barchacova, evidentemente eso facía que igualaba, por así decirlo, a economía de todos, e non había ricos e pobres. Ali, pois, todos máis ou menos éramos iguais, pero necesitábamos a mellor tecnoloxía e importábamos a de Galicia. Así é que, por exemplo, en San Ciprián de Ermisende decidiron facer un muiño para moer o centeo á beira do río, e o que levou a tecnoloxía ali foron uns galegos. Montaron o muiño, botaron o andar, e para probar levaron sacos de grau, e moía perfectamente. Regularon o para que a fariña, para que fixera boa labor de fariña, e xa toda a xente ali a levar cos burros e con carros todo o grau que tiñan. Os galegos marcharon e o muiño quedou andando e facendo fariña, e sin parar nin nada moeu todo o grau que había en San Ciprián de Ermisende. E xa dixo Pedanio: e agora como facemos para paralo? Si marcharon os galegos, e agora xa resulta que acabou co grau, e como se para isto? E decían: párate, e non paraba. E dixaron ao Crego, e o señor Crego baixou en procesión, chegou ali, botoulle unhas palabras en latín para que parara o rodecio do muiño, pero nada, seguía violentamente, xa botaba unhas chispas unha terra contra a outra. E entón agachou a cabeza o Crego e dixo: xa que non obedeces as miñas palabras, has de obedecer a miña coroa. E agachou a cabeza, non igual, e marchoulle ca cabeza, quedou sin testa, rodando ali ao lado do muiño. E a xente escapou correndo toda ela. E ao escapar correndo, unha vella tropezou con outra vella, caeu na calexa do muiño, trancou a agua, marchou e parou o muiño. E dende aquela, pois, cada vez que hai que parar o muiño, collen unha vella do pueblo, atrancan a na calexa e xa está todo arreglado. Bueno, contos como este hai alá, parecidos. Este, por exemplo, vou ler 2 moi cortos recollidos por mulleres nun curso destos que daba Comisións Obreras, que se chamaba NAU, e que creo que recollidos en Padornelo, e vou lelos tal como falan o galego en Padornelo. Por exemplo, o lobo que estaba mau. Son contos populares que seguramente xa escoitastes en algún lugar. Unha vez había un lobo que estaba mau e foi ao médico. Este díxole que non comera máis que 1,5 kilos de carne. Entonces o lobo marchaba polo camiño pensando que só podía comer 1,5 kilos de carne, e iba pesaroso e triste, cando de repente viu nun prado unha burra e o seu burriño, e entonces alegrouse todo e dixo: xusto xustiño, un quilo a burra e medio o burriño. Está recollido por unha señora que se chama Herminia González en Padornelo. Este outro, que é un pouco máis longo, tamén está recollido de Ángel López Ballesteros en Padornelo, que aínda vive, e creo que a Herminia esa tamén. A muller mandona, para que non todos sexa de lobos. Érase unha vez... No, perdón, non é isto que quero ler. Non é isto que quero ler, que senón... a ver se o encontro por aquí, que ese é moi longo. A muller do Cufriu, eso de mandona a muller, xa está aí a alcaldesa. A muller do Cufriu, que isto é outra cousa, non é feminista, pero é un conto popular. Unha vez era unha muller que ía, que en Padronel, lugar, decir xa, dicen ya, que ya se casera tres veces, e os homes que ela tuvera morrían e non se sabía de que era. Outro home quixose casar cuela e os amigos decíanle: como te vas a casar cuesa si está matando aos homes cada pouco? Tal é que se lleu. Ya eu ventilarei a ver. Casáronse, e a primeira noite de bodas, moi ben. Pero a segunda noite, ela, cando se acabaron de deitar, díxole que se levantaba. Aquela noite estaba deseada, e entonces, donde caían as abeiras polo día, que caían nunha pedra da porta da casa, estaba todo aquelo xeado, cheo de carouxo. A muller remangou a saia e puso o cu na pedra, pero el era fino, guichoua polo buraco da pechadura, viua e volveuse a deitar correndo. Cando chegou a muller, meteule o cu na barriga, que era o que le facía aos outros homes, e claro, os outros aos poucos días enfermaban e morrían. El aguantou unha ou dúas noites, pero a outra díxole que se iba a levantar el, que tiña algo que facer. E o que fezo foi un lume grande na pedra da porta hasta que se roxou a pedra. Así que estuvo roxa, barreu ben os carbóns e a cinza e volveuse á cama e dixo á muller: agora teño que levantarme eu. Ah, bueno, bueno, levántate, levántate. Levantouse, foi á porta, recachou a saia, puso cunha pedra, esfoléronse as nalgas e acabouse. Nunca máis volveu a pôr o cunha pedra e o home non enfermou, morreu de vello. Bueno, o canto noroeste da provincia de Zamora, encaixado entre León, Ourense e Portugal, ten unhas características especiais que o distinguen radicalmente do resto do territorio zamorano. Estas palabras non son miñas, sino que son do profesor Cortés Ibázquez, que foi un investigador lingüista da Universidade de Salamanca, que estaba enamorado de Sanabria en xeral e da zona galegofalante en particular. O sea que o que estou dicindo xa o decía este profesor, que era castelán falante, é profesor da Universidade de Salamanca, non tiña nada que ver con nós, mas cos estudos que veu facer aí. Este curruncho é un fociño ben pronunciado e saínte do conxunto dos lindeiros provinciais. Si Zamora está ao nacente de Portugal, as Portelas están ao norte dese país. Sinalar dous feitos decisivos que proban que nin xeográfica nin históricamente hai relación entre as Portelas e o resto das terras zamoranas. A presenza ali do río Viveiro, o único que en toda a provincia non pertence á conca do Douro, senón a do Miño. E logo, a partir da Portela de Padornelo, comeza a falarse outra lingua, o galego. Unha doble barreira imposta polos montes dunha banda e pola fala doutra constitúe un feito illante desta bisbarra co resto dos xabreses. Xabreses de Sanabria, da Xabria. E proba ben as claras o carácter de total independencia das Portelas con respecto ao resto da provincia e a súa inclinación natural cara a Galicia e Portugal. Xa quedou antes co Dumiño ben claro a inclinación que tiñamos cara a Galicia. A situación deste cantiño ven sendo anómala dende antigo. Aí está o toponímico, por exemplo, Trevinca, pico no que converxen hoxe León, Ourense e Zamora, pero que é un nome non actual, sino ben antigo, que sinala que moitos séculos antes da moderna división en provincias, xa confluían nel os lindeiros de tres povos antigos. Trevinca procede de Trifínica, inda que eu non estou en condicións de indicar que tres fronteiras converxían ali. Tamén temos, aunque non o diga neste caso Cortés y Vázquez, tamén temos o Penedo dos Tres Reinos, así chamado sempre, non? E que está entre Portugal, Galicia e as Portelas, que serían do Reino de León, supoño, entre Moimenta, Manzalvos e Castromil. Povos, lugares onde falamos galego, por decilos todos, que creo que ben o merecen: Padornelo, Acibeiros, Edroso, Lubián, Chaus e As Edradas, no concello de Lubián; Castrelos, Ermisende, San Ciprián de Ermisende, a Teixeira e Castromil, na conca do río Tuela, e no, igual que Lubián, pero do concello de Ermisende. O río Tuela é da conca do Douro. Logo chámase Túa en Portugal, antes de desembocar lle o afluente máis importante que ten pola esquerda. Bueno, tamén o Támega debe de ser importante, que está aí cerca. E logo nos quedan por citar Porto, Barxacova, Pías e Vilanova, na conca do Vivei, ese río que decía antes. A mediados do século XX, cando eu nacín, pois había 3.000 almas nesas serras, entre os 4 concellos. Hoxe somente quedamos 1.300 mal contados. Como decía antes, 3 habitantes por quilómetro cuadrado. E qual é a situación actual do galego que falamos? Porque, a fin de contas, ese é o título que dice aí: Problemáticas do galego nas Portelas. O galego nas Portelas non se cultiva. Ali todas as leiras están xa de pouro. Xurde natural como a auga dos manantiais, como a erva dos prados ou a matagueira no monte, que é o que máis xurde hoxe. Sempre foi así. Bueno, antes ainda se cultivaban as terras para sementar centeo, pero na cuestión do idioma, da lingua, sempre foi así. Foi algo natural que non tiña protección de ningún tipo e que en embargante, sin embargo, aí estuvo sempre. Pero o que sí ten mudado, e cada vez máis, é o entorno. E ten mudado de tal xeito que podemos decir que hoxe é un milagre que sexa a lingua de casi o 100% desas 1.300 persoas que aínda quedamos a vivir no monte. Antes tiña como enemigo o rexeitamento sutil da escola, porque certo rexeitamento na escola sempre houbo, pues, sempre houbo un rexeitamento, pero sutil. Dependía do mestre, pero evidentemente non o protexía. E probablemente, se algún mestre pretendía protexelo, a mellor había quen lle tiraba das orellas. Antes tamén, a presencia de funcionarios casteláns que dicían que tiñamos que aprender a falar en cristiano. Se non éramos galegos, por que esa teima, esa enrónica, como tamén dicimos ali, de falar o chapurriao? Porque ademais era... se encargaban de decir permanentemente, e o siguen facendo hoxe, que iso non é galego, que non é certo. Eu agora debo estar falando chinés. Pero iso era antes. Hoxe, os enemigos medraron. Porque a proliferación dos medios de comunicación meten o castelán por todas as guichas. A emigración, xente que marchou, evidentemente, aunque hai de todo e hai xente que, aunque marchara, e incluso rapaces que naceron en Cornellá, pois hai algúns que falan castelán, a maior parte deles, pero tamén hai outros que hai que decilo, e iso é milagroso. Hai rapaces que naceron en Cornellá e que agora mesmo están aí e están falando galego. Hai algún rapaz, que iso tamén é digno de resaltar. O aumento do poder adquisitivo. Antes decía que igualaba a todo o mundo o que a terra producía, pero o país prosperou, a uns sitios chega máis o progreso que a outros, pero hasta o recuncho máis apartado do mundo, pois tamén chega. E todos comenzaron, chegaron obras para facer, que si o ferrocarril, que si logo as autovías, que si, en fin, sempre hai obras, ora os parques eólicos. E xa hai moito tempo, incluso no tempo da dictadura, eu mismo, pois, fui un estudiante, fillo dun labrego e muiñeiro. E cunha beca daquelas que daban no tempo da dictadura, pois fixen unha carreiriña, non? Bueno, pois agora xa todo o mundo, lóxicamente e afortunadamente, pois vai ao instituto, fai a secundaria e hai incluso pois moita xente que é capaz de facer tamén o bacharelato. E moitos pasan a maior parte da infancia xa e da xuventude pois en Zamora, afastados do lugar, ou en Salamanca. E o sistema do ensino non contribúe a dignificar o uso da nosa lingua. Logo está tamén a aprendizaxe de outros idiomas, que conleva o xurdimento de corrientes de opinión non sempre manifestada, pero que está aí, de que o bilingüismo é unha tacha, lonxe de ser considerado un valor engadido. Eu non son a persona máis apropiada para repetir as palabras de un compañeiro meu de partido cando dixo que se o diñeiro que se gastaba en Galicia en dedicado ao estudo do galego se dedicara a que os nosos mozos foran a Londres a aprender inglés, outro galo nos cantaría. Pero evidentemente hai que ver. E logo hai ese rexeitamento que era sutil na escola. Agora, no caso do galego das Portelas, onde só hai unha escola que está en Lubián con 16 alumnos, Concello de Porto xa non ten alumno ningún, e entre os outros tres concellos xuntan 16 alumnos desde 3 anos a sexto de primaria. O sea que aquí estamos falando de un deserto con moita vexetación, pero que a única especie que está realmente en peligro de extinción non é nin o lobo, nin o vivirón, que é como lle chamamos a víbora, sino o home e a muller. Pois agora hai un rexeitamento cruel ali e brutal da escola, cun mestre, director desa escola, galego falante, como a min, pero que menosprecia o bilingüismo, que opina que non é galego que falamos, sino unha xaropa, unha mistura de castelán, galego, portugués e asturiano. Non sei o de asturiano onde ven, pero tamén é asturiano. E prohíbe o seu uso no ámbito escolar. Hai un ano aproximadamente cheguei do instituto á casa e díxome o rapaz, o fillo que viña comigo no coche, que está no instituto, dice: vai á escola e mira por o cristal e mira o que pon na pizarra. O concello ten un comedorciño escolar porque van de fora, e como chovía, pois os rapaces ao acabaran de comer pois estaban dentro da escola. E había un pouco de vao, tuve que poñer a mao así, pero puña: en la escuela solo se habla castellano. El que hable gallego copiará 200 veces la siguiente frase: en la escuela solo se habla castellano. E toquei na porta, petei na porta para que me deixaran entrar para verlo con máis precisión. Eu quedei como impresionado. Pero claro, hai que ter en conta que eu fui un director desa escola cando, en lugar de ter 60 rapaces, tenía 100, 80, 70, 60. O ano 1994. Eu, na revista, escribía eu, que facía editorial, ademais con bastante humor, pois era todo un galego. A min deron un día na Xunta de Galicia 300 libros, parte deles eran infantís, cando o goberno do tripartito, ao final, de tudo, non sei se é que logo xa non falaron nada máis. Eu levaba, facía de mestre itinerante que daba francés naquel tempo ou educación física, porque naide quería facer de itinerante, tiña que facer eu, naide quería facía eu. E iba a Porto e a Pías e a Misende e levaba unha caixa de libros que me era un mestre bielorruso. E sacaba aqueles libros e prestaba lle libros en galego, e algún hubo en Misende que cando me devolveu dixome que súa mamá dixera que non podía levar de libros. Pasa nada, pero logo líamos, facíamos lectura colectiva en algún momento de algún libro daqueles. A mí nunca se me ocurrió un libro. E un día dixo o rapaz, mire, aunque non me poda levar o libro a casa, non me pode deixar para ter un chico comigo mentre estou na exposición, si, deixaba o libro ali. Logo, no instituto, aquel rapaz falaba galés. Sin embargo, en el Vicente era castellano. O instituto de Pola de Sanabria, agora xa queda un pouco, como hai pouca xente, pero hubo aí, desde o ano 94, hasta onte, ou hasta estes días, cada vez menos, porque cada vez menos, había 20 alumnos, aproximadamente, das Portelas. No instituto oíase falar galego nos pasillos, unha cousa máis natural do mundo, e xa non lle facía ninguna sorpresa aos mestres ou aos profesores que veñen de Salamanca, de Valladolid, ou donde sexa, os primeiros días, e isto, bueno, é que son de unha parte que se fala galego, ah, bueno. Bueno, pois, o mesmo estado das autonomías subliña que non somos galegos e establece unha diferenciación, un afastamento da comunidade galegofalante. Diantas, que así decimos tamén alí, diantas, para decir antes, o estado do galego era o mesmo, eu creo, que en todo o territorio galegofalante. Hoxe, cas críticas que podades pôr de manifesto, dun lado da raya hai certo esforzo institucional, e na outra non o hai. Pois iso xa é unha diferenciación tamén. Outro problema que hai é o contacto permanente co castelán, que vai fagocitando mornamente, pero vai fagocitando a nosa lingua. Cada vez utilizamos menos palabras como doente, como avó, que dice Cortés y Vázquez, fai unha especie de relación de palabras propias do dialecto, según el, galego-portugués, que se fala en Lubián, e dice, avó, dice, termo que está caendo xa en desuso. Estamos falando do ano 1949. E agora, se eu digo ali avó algún día, pois xa me dicen os detractores de que eu pretendo galeguizar aquelo, pois xa dicen, é que así non se dice, e que dice ese abuelo? Pero é que antes decíase avó. Doente, inda hai xente que o dice. Crego, xa non o dice naide. Inda antes extraves aí falaba do señor cura. Aigue, decía o meu avó. Eu xa non o digo. Acaroar, bueno, isto xa é outra cousa, porque acaroar a desaparición da actividade primaria na nosa economía, ali xa non hai, algún pastor inda queda, pero pouco, pero xa non labramos terras, nin en Lubián había 500 vacas, e xa non hai ninguna. Era un pouco parecido a Vilar de Santos, o mellor en extensión de casas é tan grande, ancora non ten máis que 200 habitantes, o que é o pouco. Pero realmente xa non hai ninguna sola vaca. Ya hai dous magotes, que non sei se conocedes esta palabra, dous magotes, conocedela. O magote é un rebaño, dous magotes de ovellas, pero de dous, antiguamente os magotes eran de toda a xente, cada un tiña unha por dúcias, unhas dúcias tiña que ir tantos días coa res ao monte, pero hoxe xa cada un ten as súas e non hai máis que dous. Bueno, pois antes era imposible ser labrego e falar castelán. Pois era imposible. Por que? Pois porque, polos nomes das ferramentas, como ibas a falar castelán e falar da Aixeda do carro, ou das abeacas, ou dos berbións, ou dos estadullos? Non podía ser, son castelán non cabe. Ou da toponimia, como ibas a estar falando castelán dicindo que vas ao Ferreiro Vello, ou a Vilarraial, ou vou coas vacas para o Porto Espiño, ou para o Lombo do Muiño? Como vas a decir isto en castelán? Era que era imposible, todos os que se dedicaban a eso tiñan que terminar falando galego. E que ademais o castelán era para falar con Dios e cos funcionarios. Yo galego para falar cos porcos e cas vacas. Por eso que, evidentemente, os traballos para corregir todo isto teñen que ir, sobre todo, polo que é a dignificación, como ben decía antes, o que me precedeu na palabra, da nosa lingua. A dignificación. Eu non sei se me estou excedendo do tempo que me toca. Non. Ainda non. Está con eso. Bueno, os traballos, como ali realmente quen ten feito traballos de momento para corregir esta tendencia é casi un traballo unipersonal, pero non vos extrañe, porque a fin de contas é un gran porcentaxe de xente comparado ca xente que relativamente vivimos ali, non? Que unha persoa de 1300 Ao mellor en Galicia non hai unha persoa por cada 1300 que se dedique a dignificar a lingua. O sea que todo hai que velo desde ese punto de vista. Pois evidentemente teño que dicilo en primeira persona, eu teño sido, si acerto, a persona a que máis ten traballado ali. Eu xa escribía galego cando non había normativa, no corazón de María en Zamora, que era un colexo de claretianos, como feito diferenciador dos meus colegas, dos meus compañeiros, pois todo o que escribía no meu diario, pois iba todo nun galego que, se o collo hoxe, pois evidentemente, pois eu entendo meu, no que puña ali, e utilizando desas palabras, dese vocabulario, que ao mellor non recollen os dicionarios galegos. Pero eu, cando escribo en galego, como teño dicionarios en casa, e sonríome por os dicionarios que teño, pois consultos alguna vez, e busco a palabra que me veu aos miolos, que é como lle chamamos nos aos sesos, ou aos sesos, a seseira, non? O machín. Claro, porque temos que... Un problema que temos ali é, efectivamente, o vulgarismo. Porque os vulgarismos de castelán, os vulgarismos da zona rural que ten o castelán, corríxese na escola. Pero os vulgarismos do galego, esas conxugacións verbais que tan mal facemos, é realmente unha cualidade da lingua que se fala nas portelas, ou é algo que, se o pudéramos corrixir, corrixíamolo? Porque é que todo hai que falalo así, non? Eu creo que hai que corrixir determinadas vulgarismos que a min me sairán bastantes, porque nós, por exemplo, o verbo coñecer non o utilizamos. Utilizamos o verbo conocer, porque coñecer nos parece que é portugués, inda que xa sabemos que, efectivamente, como ben se dixo aquí, o portugués, pois é, e o galego é a mesma lingua. Pero cando vives na raya, pois hai xente que tamén ten certos prexuicios hacia outra parte, non? E todo iso, pois tamén hai que sacalo de enriba. Pois, como decía, nos vulgarismos, pois evidentemente, se acho que a palabra é un vulgarismo e hai no dicionario unha que semella, que é moi parecida a ela, pero que nos lle poñemos unha A de diante, pois a mellor corrixo. Pero hai veces que non hai ninguna que se lle pareza. E o que fago é especula no texto. Se non ven no dicionario, que apoñan. dando francés na escola, cheguei a Barxacova no mes de marzo, de un ano comprendido entre o 88 e o 94, sendo director, como digo, de un CRA. Un CRA é un colexio rural agrupado, tiña as escolas parexidas polos povos, había mestres en cada escola e había outros que facíamos de itinerantes, e eu era o director e o inventor de todo aquel tinglado desde o Departamento de Educación Compensatoria. Pois cheguei, sentei, estaban os prados de Barxacova, todos de color amarelo, un amarelo precioso, unhas flores que en castellano se chaman narcisos e que nos dicionarios aparecen como amarelo. Tenen sépalos e pétalos de dous amarelos diferentes, un máis clarinho e outro un pouco máis oscuro. E tiñan un bote que era, non sei como se dice en galego, ucha, que ten unha palabra moi rara, que era un abrelatas que teran de parte de arriba, e había un mangado ali de cacaragalos naquel bote. E eu, pois como pa min sempre foron cacaragalos e ainda non consultar ao dicionario, creí que se decía así. E resulta que en Lubián se dice cacaragalos, pero en Barxacova non. E dixe, este mangado de cacaragalos que hai aquí nesta lata, confiscados, para a miña dona. Cacaragalos? Que cacaragalos? Pero que dice vostede de cacaragalos? Eso non son cacaragalos, pero que é eso de cacaragalos? Eso son churidas. Churidas. Isto chamase churidas. Entón, collí o levaba unha xenda, collí o bolígrafo e puse cacaragalo en Barxacova, churida. E logo, pois, o día seguinte, era un martes, o mércores vou a Porto, que iso tamén era unha historia, ir a Porto, porque son 40 km e se tarda unha hora. Eu todos os mércores iba, ali había tres aulas, ou dúas máis tarde, porque tamén iban disminuindo, agora non queda rapá ningún dese pobo, que era o máis grande de todos eles. Chegaba ali, abro a xenda para dar francés, encontro-me os cacaragalos das churidas ali e digo, oi, e aí que como se chaman xa unhas froles que hai como campaniñas que nacen na serra, aunque ali na Iquía non se ven, non nacen tamén na serra, pero ali en Barxacova están nos prados, que son son así de dous amarelos diferentes. E dicen, eso chámase gatamarenda. De gatamarenda, foi a palabra que máis me gustou, que se veía aliviar. Collí un dicionario que me costou 30.000 pesetas, tres tomos, alá por o ano, era 30 anos non, pero 25 si fai, 25 anos ou por aí, de color azul, os tres tomos. Abro, que foi o dicionario que sempre me gustou máis. E abro e vou a buscar gatamarenda, que era a palabra que máis me gustaba. E viña recollida ali, creo recordar ahora, xa vai tanto tempo que pasou isto, non? 15 anos ou así, que creo que era un peixe que non tiña valor culinario ningún e que vivía na cerca das praias, na rocha. Pero eu digo, vou a buscar churila. Busquei churila e aparecía, tiña tamén outro sinónimo, e era algo así como a flor da xesta, unha xera de flores, ou algo así. Pero non aparecía ali meu cacargalo por ningún lado. Entón busquei, xa o cacargalo non o quixen buscar, onde busquei, pois, narciso, amarelo, que era escuro, que daba toda a definición botánica das características da planta. Xa así, medio de cachondeo, coño, busco o cacaragalo, cando dice, flor que nace no alto da Serra de Lubián no mes de maio. Señor Estravís, eu non sei se vostede consultou a Cortese Vázquez ou estuvo ali... Cortese Vázquez, claro. O que pasa é que en Lubián nace no mes de maio, efectivamente, porque os prados de Barxacova, onde nace o cacaragalo, no mes de marzo, están a 1.200 metros a ras do pobo. En Lubián non hai, están no alto da serra a 1.800, 1.700 e pico, e como é lógico, é máis tarde cando floren. Cando corrixa o dicionario, poña que é un narciso, ou un amarelo. Pero estou moi satisfeito de velo, porque eu sempre digo que aquelas 30.000 pesetas que ao mellor timaronme, era unha editorial de Vigo, aquel dicionario é un dicionario que ahora teño en Zamora ciudad, nun piso que teño ali, porque teño un fillo que, aunque está facendo unha carreira de ciencias, gusta de escribir en galego, aunque non é galego falante, pero gusta de escribir en galego e utilízao. Sexan as normativas, cambien o que cambien, para min é o dicionario que recolle, para min personalmente, pois mutas, que como decimos ali, das palabras que ali hai, e será mellor por eso, pois porque utilizou bibliografía que para min parece estupendo que así fora. Bueno, pois evidentemente os traballos para corregir esa tendencia, que agora me perdí un pouco aí contando esta anécdota, pero na escola dos anos 80 ata o 94 foi grande o traballo que eu fixen na escola, porque a revista Entre Nós, que saía todos os meses, pois eu, dos libros que me levaran o goberno tripartito, pois había algúns de Quesada, por exemplo, esos da editorial O Moucho, que hai uns chistes millores e outros peores, pero realmente hai algúns que para filosofía popular é fantástico. Por exemplo, recordo un que trai a unha muller remendando un pantalón de pana con sabe Dios que remendos, porque a mellor eran de Mahón, hai unha tela que se chama Mahón, estaba cheo de remendos xa o pantalón, e estaba dicindo yo home, nese pantalón vas ter que facer xa a concentración parcelaria. E entonces pues eu utilizaba ese dibuixo e ese chiste que facía rir aos pais e aos fillos, pero eu logo escribía tamén para os pais, e logo facía pois unha páxina en donde, a partir dese chiste, dese contiño, pois eu falaba da necesidade de facer a concentración parcelaria, porque nos prados que había ali en Lubián, se un quería ter 20 vacas, pois tiña que repartilas por os prados, porque non lle cabían as 20 no mismo. E xa pois iba tamén en clave de humor todo iso, e eu o que pretendía era matar tres páxaros dun tiro, que viran o chiste de Quesada, que leran galego, e ao mesmo tempo, se podía influir en que quixeran firmar para facer a concentración parcelaria, pois estupendo, non? Por eso outro día decía alguén no periódico da rexión que eu era como esa mosca que pon o ovo na carne morta, e logo dice que son un bendito Dios que non fago nada, pero logo ven detrás o que destroza e o que come toda esa xeira. Alá el. Logo no concello, porque no concello tuve tempo de facer, creo que máis cousas das que fixen. Bueno, falo de Entre Nós, fago do mestre Bibulú e do teatro, Porque eu estuve un ano dando, que cousas facíamos coa isto da educación compensatoria? Un ano, pois, as horas que tiña que dar, ademais de ser director do centro, pois, había alguén que daba inglés, que eu non podía dar inglés porque non sei, había outro que era de educación física, pois eu alá conseguí que o centro dixera que dar unha hora a semana en cada escola de dramatización. E entonces eu collí os cadernos da escola dramática de, como se, cadernos da, do centro dramático galego, e algúns libriños que compraba, e por exemplo recordo unha obriña en verso de Manuel María, Aventuras e desventuras dunha espiña de toxo chamado Berenguela, que en, os rapaces de Porto bordaban. Era un teatro desos que era sin, prácticamente sin decorados, facían os seles e tal, pero a xente, había un cabalo, pois a xente tiña que imaginar que un pau de escobar un cabalo, pois que imaginara, non? Pero aquilo era fantástico. Entonces aquilo evidentemente non olvidarán, non esquecerán xamais os alumnos. Eu teño alumnos agora que están casados e que xa teñen carreira e que sempre dirán que ben o pasaban na escola no co teatro. Tamén facíamos teatro en castelán, non era todo en galego porque tampouco era tan fácil encontrar obras adaptadas desde ali, desde as portelas. No concello tuve tempo de facer máis cousas e non fixen ao mellor todas as que se poderían facer, porque aquí eu estuve de alcalde certamente 24 anos, hasta que me dixeron nas Cortes de Castela e León: "Oye, si quieres ser procurador, deja ya de ser alcalde, que hai que repartir los cargos." E por eso, pois, non me presentei. E fixemos unha lista, ademais, pois, introducimos o feminismo no concello, nun concello que era bastante machista, porque, sobre todo, a xente ali está moi embellecida e que dan ganas de pasarse a tarde falando, vendo caras tan novas, cando ali, así que tes un pouquiño de auditorio, pois son todos enrugados, non hai xa xuventude. Bueno, pois no concello os plenos foron sempre en galego, as actas non. Ao mellor agora, ao introducir feminismo, son castelano falantes, tamén castelano falantes, e a secretaria que había era de Salamanca, por deferencia somos moi educados, si hai entre sete concelleiros e a secretaria, pois ao final tamén da miña carreira como alcalde, se a secretaria de Salamanca tiña que levantar acta, pois eso xa dou lugar outra, que xa non se podía facer os plenos en galego, porque senón non podía levantar acta. Hai algunhas veces que algún dice: non, podeis falar así porque eu entendo vos e tal. Os concellos abertos en todos os povos, como é lógico en galego, pero tampouco é ninguna ventaxa, o sea, eso, aunque non estuvera eu ali, xa foi así sempre, porque en Chaus fala galego 100%, nas Edradas falan galego 100%, en Edroso tamén, e en Acibeiros. En Padornelo, pois non, hai algún inmigrante. Os povos que estaban na carretera, como Lubián e Padornelo, pois chegou un momento en que, cando desapareceron os arrieiros, que eran aqueles homes que cuns mulos levaban a mercadoría ao longo das estradas, pois, cando se cansaron, que se foron facendo vellos, fixáronse sedentarios e escolleron lugares que coñecían en donde ainda non había tendas, non había comercios, e fixáronse comerciantes, pero eran maragatos de Béjar. Incluso en Lubián hai unha carnicería que dice El Bejarano, pois era xente que viña, procedía de Béjar, e esta xente, pois, El Bejarano galeguizouse, chegaron a falar os de Béjar galego. Hai outros que non, de Alcañices, que seguiron falando castelán. Galeguizouse agora unha concelleira que traballa como mestra na mezquita e que fala galego. Eu, cando vi falar galego por primeira vez por teléfono, falando galego co este periodista daí da zona de Verín, que fixo unha reportaxe da televisión Carrilanos, non sei se o viches, pois, cando vexo que fala galego, mellor camiño, digo, pois mira, que ben. Publicidade en galego, isto trouxo algunha vez algún... Cheguei, eu fixe unha vez, a min encargaron, ainda non era alcalde, era un mozo, ainda non era alcalde, fun a Zamora e dixen: "Fai a propaganda da Tuiza", que é unha romaxe dali. E eu agarrei e dice: "Enramállate, desengónzate, quita a ferruxe na Tuiza de Lubián." Estou falando, sería na década dos 70, Eu nací no 52, pois sería polo 72 ou 73. Decían as vellas do lugar, pero eso de enramállate de quitar ferruxe non significa o que eu penso. Pois sí, significará. Coleaban. Pero logo había xente da Vila Vella que van a Tuiza, xente de Galicia ali, e dicía, mira, cutadiños, queren falar galego. Porque xa está ben que suframos xente como a min, que é algunhas veces nos periódicos de Castela e León pois ridiculizada, ese esperpéntico señor Lubián. Hasta ahora eu eso xa estaba curado de espantos, hasta me divertía. Cada vez aparece unha noticia nos diarios, sobre o irmandamento, xa se conoce que xa non poden con nós, e xa non sei nada ahora cando o irmandamento con Rianxo, non hubo ningún artigo de opinión ni nada, pero cando fomos acompañando, que nos levou o bloque a xente do Bierzo e de Sanabria a Bruselas a visitar o Parlamento galego, que nos levou de excursión ali, e o agradecimos moito. O meu retrato ao lado de Beiras. Dice, comprendemos a Beiras, que quere galeguizar, pero non comprendemos ao señor Lubián, un diputado ali nas Cortes de Castela e León. E xa, pois, un día un artigo, outro día outro, se lle contestabas a un, xa non sabía se contestar a todos en xeral. Bueno. Pero agora parece que tamén na región de Ourense, pois, acaban dicindo que por favor, que como nos irmandamos con Rianxo, pero que queremos, contaminarnos? Non está falando do Chapapote, non. Está falando de que él pasou unha vez por as Portelas, bueno, pasaría moitas cando pasaba a carretera por ali, entrou na casa da tía Leonor, que era un bar onde daban comidas, un par de huevos fritos ou de ovos fritos con xamón, que estaba moi bon ali, e respírase profundamente e dice, que bonitas estas montañas. E escoitou falar por ali e dice, falan o galego máis puro e máis emparentado co latín de toda Galicia. E o señor Lubián vai a contaminalos. Vaya, que poden aportarlle os de Rianxo os de Lubián? Comer uns cabuxos no alto da Portela da Canda? Si fai falta comer uns botelos, pois comémolos, pero evidentemente eso podría falar mellor que a minha alcaldesa, pois habrá moitas cousas que compartir. Un botelo, un cabuxo, pode ser, nosos cabuxos chamámoslle rixelos, sexa cabuxo ou año, pero tamén podemos compartir, por que non, a lingua. Xa sabemos que eles xa falarán dun xeito e nos de outro, pero iso pasa co castelán, ou é que eu non o podo comprobar ali no mesmo Parlamento castelán? Os de Palencia falan dun xeito e os de Valladolid doutro e os de Zamora doutro, e naide anda utilizando de coelliños de indias a ningún deles. Os bandos, eu teño feito algún bando mentre fun alcalde, algúns bandos en galego, pero ca problemática da dificultade lectora dun pobo analfabeto na súa lingua. Entón, si te dicen os veciños, oye, a mí pareceme moi ben falar galego, pero como non sabemos ler, non o podías pôr en castelán. Actividades culturais, música folk, sempre elevada de Galicia, teatro, non solamente o que facíamos nós, senón teatro de Ningures, levámoslo ali unha vez. Alguna proxección, como pode ser, por exemplo, de Carrilanos, que fixo o concello este verán pasado ao aire libre, cun proxector e en pantalla grande. Declaración en pleno da cooficialidade do galego no territorio municipal. Ali non o suprimiron. É que en no outro concello, no do Bierzo, en Veiga de Valcarce, colaborou, verdad, a Universidade de, bueno, Quique, fundamentaron moi ben, todo moi ben fundamentado, que debeu de asustar todo ese fundamento ao funcionario da Junta de Castilla e León na Delegación Territorial de León, que ten que mirar as actas dos plenos cando chegan ali, e impugnaron o acordo de Veiga de Valcarce. E non solamente o impugnaron, sino que lle ofreceron financiar unha residencia de vellos, de ancians, a cambio de que retiraran, de que rexeitaran, volveran a facer outro pleno, e así o fixeron. e deronlle, non sei, cantos millóns de pesetas para facer unha residencia de ancianos. Nos non tuvemos esa sorte. En Lubián fixemos un acordo moi pouco fundamentado, cun párrafo ben pequeno, en donde decía que para dar cumplimento o artigo 4º, apartado 2 do Estatuto de Autonomía de Castela e León, en donde se dice simplemente que será objeto de respeto y protección, no sé si esa palabra protección es esta o es otra, el gallego y otras variedades lingüísticas que se hablan dentro del territorio de Castilla y León. Este concello, para realmente cumplir co Estatuto de Autonomía e ser respetuoso e proteger o galego que se fala neste territorio de Castela e León, declara a lingua galega cooficial no ámbito territorial deste concello. E iso foi, a nos non nos lo impugnaron. Eu non sei se é que o funcionario da Delegación Territorial de la Junta de Castilla e León en Zamora era menos quisquilloso co de León, ou que mira menos, ou revisa menos as actas dos concellos. O caso é que nos, aí está, na acta, no libro de actas do concello, e non hubo ningún movimento en contra, porque o millor tampouco encontraron que decir, porque evidentemente estaba fundamentado no propio Estatuto de Autonomía, que por certo eu non tuve nada que ver, oxe, xa quixera eu poder porme ese investimento encima, non? Pero non é certo. Na reforma do Estatuto no ano 98, nas Cortes de Castela e León non quixeron aceptar, porque saiu das Cortes de Castela e León hacia o Parlamento Nacional, e nas Cortes de Castela e León non quixeron aceptar nin a máis mínima referencia ao galego por medo aos leonesistas, a UPL. É porque o Partido Popular tampouco tiña ganas de facer ninguna referencia dese tipo, porque ali hai, non hai medo ao galego, hai medo ao vasco, porque xa sabedes que hai un enclave que se chama Condado de Treviño dentro da provincia de Álava, que é da provincia de Burgos, e que ali hai certo movimento de acercamento ao País Vasco, pois porque falan vasco, e porque está Vitoria máis cerca que Burgos, e porque hai máis riqueza naquel territorio que no noso. Entón, o que teñen medo é a abrir a espita, e que logo tamén teña algo que ver o vasco, non? Porque que veña detrás, probablemente por eso. O certo é que donde se plantexou a reforma e introducir esta liña ou estas dúas liñas na reforma do Estatuto de Autonomía de Castela e León no ano 98 foi no Parlamento de Madrid, como consecuencia de unhas conversas entre Demetrio Madrid, según Demetrio Madrid, que foi presidente da Xunta durante 2 anos, hasta que tuvo que dimitir e logo por un asunto dunha empresa familiar que logo resultou que non o condenaron, pero el dimitiu naquel momento, porque o señor Aznar aprendeu a decir váyase señor González, dicindo previamente váyase señor Madrid. E evidentemente a quen hai que darlle a palmada nas costas para agradecerlle isto é o Bloque Nacionalista Galego a través de Rodríguez, como Francisco Rodríguez, que foi o que presentou unha emenda no Parlamento Galego e foi aceptada. Demetrio Madrid convenceu ao Grupo Socialista de que votara a favor, tería os seus contactos. Seguramente que o que o Bloque propuña era máis do que se aprobou, pero evidentemente xa é un hito histórico que se aprobara algo. E o concello, pois eu creo que o máis importante de todo vai a ser precisamente, según creo eu, o que esta nova corporación ten feito para o irmandamento con Rianxo pola defensa da lingua e para compartiren outras moitas cousas, como poden ser espacios na serra para que veña xente dali, rapaces, por exemplo, a campamentos, ou nos traeremos, seguramente que nos vamos a sair ganando exposicións que se fagan ali, xa nos van a traer non sei cuantos libros, sobre todo non nos podemos esquecer de que o lugar onde naceu aquel que chamaban Daniel e tamén se chama Alfonso, ¿no? Rodríguez Castelao. E logo nas Cortes de Castela e León, pois o que teño feito tampouco é unha gran cousa, cando chega ali algunha misiva, algunha carta de Xavier Lago, pois pásanme a min. Eu levo 3 legislaturas, está a terceira ali, e dice, fai o que queiras. Eu, pois, fago o que quero. Xa quixera eu facer o que quero. Eu fago a iniciativa que me apetece. Logo xa se encargarán de botalas para atrás, non? Bueno, hubo unha PNL, unha proposición non de lei, que é como se chama, sobre o ensino do galego como optativa, que fun oponente, e que o señor Villalba, que non estaba nas Cortes de Castela e León cando se fixo isto, o señor Villalba é o noso candidato que foi nestas últimas, pois un día me felicitou porque lendo el o Diario de Sesións enamorouse da miña intervención a favor do galego, lendo, como digo, o Diario de Sesións. Porque eu falaba de cousas que dixen aquí, non? Do labrego retorcendo a boina de diante do crego do secretario do Concello. Cuidado que aquí non teño que falar co porco, aquí teño que falar co este señor, a ver se se manda escapando a outra, non? Efectivamente, ali eu propuña dúas cousas. Unha, o ensino do galego de maneira optativa para todos que quixeran, porque polo obligatorio pues, sería xa encontrar o rexeitamento de frente. E un segundo apartado que a mí me parecía ainda máis importante que o primeiro, para dignificar a lingua. Que nos convenios que poden firmar os concellos, a Junta de Castilla e León para a alfabetización, para esos cursos de adultos que se dan, pon especificamente que será para alfabetización en lengua castellana. Como porían esa cousa? Porque eso se ven feito xa de atrás. Entón, eu que puña aí é que, un segundo apartado, que dixera que os concellos poderan firmar convenios de colaboración ca Xunta de Castilla e León para cursos de alfabetización en galego. Porque eu solicitei como modelo de convocatoria que hai agora 2 veces que me deran educación de adultos en galego e rexeitaron as 2 veces por decir que non se podía en lingua galega. Entón, cando cheguei e presentei esa proposición de lei, a defendí, tuve unha intervención o Partido Popular dicindo que pondo unha emenda en donde desaparecía o punto segundo da miña proposta a dos concellos e se quedaba solamente no asunto do ensino do galego na primaria e secundaria naqueles territorios aos que facía referencia o artigo 4º do Estatuto de Autonomía. E eu aceptei a emenda porque vi que xa era, me parecía a min que era moi importante que houbera un acordo para meter o galego na escola, aunque fora somente un vasiño así pequeniño, non cheo, sino polo cu. Estou me acordando agora dunha muller que en Lubián viña, cando eu era cativo, estaba no cimo da escaleira e viña aquela muller que era un pouco tola e fora a mercar ao comercio tinte para pintar, para con agua quente nun caldeiro, parece que aquilo era cousa de bruxas, porque eu era rapaz e viago así, pero todos os abrigos que entonces se chamaban xerseis, os abrigos que se facían de lá, e logo pintábamos de verde, ou tiñíamos, era a palabra de tinxir, non? Tinxíamos de verde nunha caldeira con auga quente e botando aquel tinte. E a señora era media tonta e decía a miña, mira, cobraronme 10 pesetas en casa de Sotillo e solo me deron polo cu. Por eso me estaba acordando agora do asunto. Bueno, pois, efectivamente, eu mantuve quixe que se votaran os 2 puntos por separado, aceptei a emenda deles, pero que por favor votaran tamén o segundo punto, votaron que sí ao primeiro e que non ao segundo, e iso dou lugar a que en Vilafranca do Bierzo se reuniran os concelleiros de educación e firmaran un acordo de colaboración que dou lugar a que en algúns concellos, agora mismo nunha dúcia, aproximadamente se verá mellor Xavier Lago Camín, que levará o seguimento feito, pois hai dase coñecemento do medio en galego os alumnos que así o solicitan. E parece ser que tamén xa en secundaria hai por aquí algún profesor que tamén se empezou a dar en algún lugar en Vilafranca, non? En secundaria. E logo houve outra... Bueno, isto tuvo un rechazo frontal do Concello de Ermisende que xuntou a todos os concellos do PP de Sanabria, que eran 22 de 27. 5 eran do PSOE e 22 do PP, e firmaron un manifesto en contra de esa proposición non de lei e que en Lubián que non se podía na escola de Lubián que non se podía meter eso, e firmaron o todos os concellos. Eu algún deles mandei unha carta dicindo que lle agradecía o interés que tiñan no meu concello por asuntos do meu concello, pero que se algún día querían dar clases de chino en no seu concello, que eu a min metería a favor. Logo hubo algunha pregunta oral diante do pleno tamén sobre a aplicación dese acordo, porque vi un día o concelleiro a quen lle mandaron ese manifesto pois un pouco nervioso co asunto, de que tranquilicei, no, porque el dixo, bueno, hai 22 concellos que están en contra, pero ti que iniciativa trouxache aquí? E tranquilizouse, levou a cabo. Logo tamén fun ponente dunha proposición non de lei, supoño que tamén seguindo as iniciativas de Falaceibe, pois para a implantación do estudio do galego na Escola Oficial de Idiomas de Ponferrada, onde tamén me puxeron unha emenda, porque o que goberna sempre pon unha emenda para que o que se aprobe sea o que digan eles, pero non importa se a iniciativa sai adiante, pois ali dixeron que sempre que houbera oferta, añadironlle, sempre que houbera demanda, demanda, sí, pero decime qual é, e eu volvía a emendar o texto deles, sempre que haxa unha demanda por encima dos 10 alumnos, e eles subiron, non sei se foi a 15, e ao final, pois bueno, fixemos unha que se chama transaccional, e parece que se está facendo. O que pasa é que eso, claro, son 5 anos, que non é moi popular, porque estudiar 5 anos é facer unha carreira, e eso non é o que precisa precisamente os adultos pro galego. E creo que xa chegou a hora de acabar, e creo que dixe xa bastantes cousas, e se queréis que diga máis, pois mañá no debate, pero hai que seguir fel o horario que hai, para iso me quitei aquí o meu reloxo. Gracias. Pois de aquí a un par de minutinhos comezará a salir largo, non é?